Alka Sharp, klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w kamienicy na warszawskim Brudnie, nie żyje 43-latka. Nadal są wolne miejsca w najlepszych liceach, zapewnia minister edukacji. Pełne informacje we wtorek. Ursula von der Leyen potrzebuje szerokiego poparcia. Niemiecka kandydatka na szefową Komisji Europejskiej musi go szukać w prawicowej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Zabójstwo prawdopodobnie z użyciem broni palnej. Tak stołeczna policja mówi o wydarzeniach na warszawskim Brudnie. Na ulicy Łąkocińskiej znaleziono ciało 43-latki i rannego 19-latka. Policja podaje, że wszystkie okoliczności zbrodni są szczegółowo weryfikowane, a w sprawie został zatrzymany 64-letni mężczyzna. Na miejscu policjanci z grupy ratowania basetczej wykonują swoje czynności. Zatrzymany został 64-letni mężczyzna. Przede wszystkim ustalamy wszystkie okoliczności związane ze zgonem tej kobiety. I te czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratury. Poinformowała rzeczniczka praskiej policji Paulina Onyszko. To prawdopodobnie mężczyzna strzelał do kobiety, a chłopaka ranił nożem. Potem podpalił też ich samochód. Ze względu na policyjne czynności na miejscu mieszkańcy okolicznych domów nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Nadal są wolne miejsca w najlepszych liceach, zapewnia minister edukacji i dodaje, że we wtorek przekaże całościowe dane dotyczące pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Minister Dariusz Piątkowski zaprezentował dane z miast wojewódzkich, w których zakończył się już pierwszy etap rekrutacji. W drugim ELO imieniem Jana III Sobieskiego w Krakowie po pierwszym etapie rekrutacji zostało 20 dodatkowych miejsc. W liceum 8 imieniu Wyspiańskiego 25, w zespole szkół łączności, a więc szkoły technicznej 26. To pokazuje, że także i w Krakowie, nie tylko i wyłącznie w szkołach, które dotąd cieszyły się mniejszą popularnością, ale i także w tych szkołach najlepszych są wolne miejsca. Po kilkadziesiąt wolnych miejsc jest też w pierwszym ELO imienia Stanisława Staszica i w 8 imienia Zofii Naukowskiej w Lublinie. Ponad 100 miejsc czeka też w najlepszych liceach w Olsztynie imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Marii Skłodowskiej-Curie. Mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska już dziś zapewniła, że miejsca w szkołach średnich starczy dla wszystkich uczniów z województwa. Wszystkie miejsca dla naszych absolwentów są zagwarantowane w szkołach średnich. Liczba absolwentów na Mazowszu wynosi ponad 110 tysięcy. Mamy zagwarantowanych 111 tysięcy miejsc. Jest to o ponad 1000 miejsc więcej niż liczba absolwentów. Każde dziecko na Mazowszu znajdzie miejsce w szkole średniej. Minister edukacji przypomniał też, że w związku z podwójnym rocznikiem szkoły średnie przygotowały ponad 830 tysięcy miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, czyli więcej niż uczniów. W Niemczech batalia o głosy poparcia dla kandydatury Ursuli von der Leyen. Jej wybór na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej ciągle nie jest pewny. Przeciw tej kandydaturze zagłosują niemieccy Zieloni, Lewica i najprawdopodobniej socjaldemokraci. Poprą ją chadecy. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetowych Günther Oettinger przekonuje, że Ursula von der Leyen byłaby dobrym przewodniczącym. Komisarz przypomniał dziś w Deutschlandfunk, że ani Franz Timmermans, ani Manfred Weber nie uzyskali wystarczającego poparcia. Myślę, że Ursula von der Leyen ma duże szanse na uzyskanie większości, choć to nie będzie łatwe. Von der Leyen jest doświadczoną kobietą, z którą udowodnimy naszą zdolność do działania. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby kobieta po raz pierwszy stanęła na czele Komisji Europejskiej. Evelyn Gerhardt oraz Maria Noich z frakcji socjalistów w Parlamencie Europejskim zapowiedziały, że zagłosują przeciwko Ursuli von der Leyen. Evelyn Gerhardt nie wyklucza, że socjaldemokraci jeszcze przed głosowaniem ponownie zgłoszą kandydaturę Franza Timmermansa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media są zgodne, że Ursula von der Leyen potrzebuje szerokiego poparcia. Die Welt przyznaje, że niemiecka kandydatka musi go szukać w prawicowej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, także w rządzącej w Polsce Zjednoczonej Prawicy. Zmarła 6-letnia Marysia, córka naszego radiowego kolegi, o której zdrowie walczyliśmy wspólnie, my pracownicy Polskiego Radia i państwo nasi słuchacze. W zeszłym roku u Marysi zdiagnozowano

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Działają od pierwszej połowy lat 90. Zaczynali z inną nazwą, ale okazało się, że taki zespół już funkcjonuje i musieli ją zmienić. Mają na swoim koncie 10 pełnometrażowych albumów, w tym ten najmłodszy, opublikowany w kwietniu tego roku. Dzień dobry, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. W ten sposób rozpoczyna się album No Geography duetu The Chemical Brothers. Ale album to dopiero początek, ponieważ Ed Simons i Tom Rowlands słyną z wielkich, często bardzo technicznie zaawansowanych audiowizualnych spektakli, które w moim przekonaniu stanowią kolejne rozdziały w ich twórczości. Są to bowiem technologiczne skoki, opowiadające, no właśnie ze skoku na skok, zupełnie nową historię. Kilka lat temu przedstawią ją Psycho Clown, wprowadzający do spektaklu element grozy. Teraz tą postacią jest Tomasz Kot. Aktor z występu na występ staje się poniekąd twarzą chemicznych braci, pojawiając się w kulminacyjnym momencie koncertu. Być może ktoś z Państwa widział już jego podobiznę podczas występu Eda i Toma, i to było niecałe 2 tygodnie temu w trakcie festiwalu Glastonbury, gdzie The Chemical Brothers zaprezentowali m.in. animację twarzy naszego aktora. W Polsce w każdym razie jeszcze tego nie było, a sieć aż huczała od plotek i rzecz jasna samych informacji o tej współpracy. Zatem miło mi poinformować, że już za kilkanaście minut usłyszą Państwo, jak doszło do tej kolaboracji i w co tak naprawdę zaangażowano Tomasza Kota. Do tego czasu fragment koncertu innego ważnego duetu elektronicznego, który mam wrażenie przez długi czas w pewien sposób rywalizował z braćmi, potem jednak zmienił kierunek i po spektakularnym sukcesie koncertowym polegającym na wybudowaniu świecącej piramidy, zdaje się, zamknął ten rozdział, kierując się w stronę muzyki disco. Television Rules the Nation i Christian Dolls, czyli dwa różne utwory w jednym. Tak brzmiał duet Daft Punk 12 lat temu podczas trasy koncertowej Alive w roku 2007. W jej ramach zresztą przyjechał do Warszawy i od tamtej pory nie zawitał już w naszym kraju. W przeciwieństwie do The Chemical Brothers. Większość polskich fanów muzyki elektronicznej z pewnością widziało ich audiowizualne show, ale za każdym razem panowie prezentują się nieco inaczej, zmieniając właściwie wszystko, kiedy są po premierze nowego albumu. Taka sytuacja ma miejsce również teraz, ponieważ jak zaraz usłyszymy, do płyty No Geography powstał nowy program, jak zawsze opierający się na wizualizacjach i na teledyskach, stworzonych między innymi przez stałych współpracowników, Chemicalsów. Wśród nich są Michel i Olivier Gondry. Sprawdzone techniki słychać także w muzyce, ponieważ tak jak na pierwszych płytach, tak i na tej najnowszej pojawiają się sample zapożyczone ze starych płyt, ale tu w XXI wieku także z baz dźwięków dostępnych w sieci.

me, you and me, him and her and them too, and you and me too. I'll take you along. I'll take you along. Tytułowy Now Geography w programie trzecim. Utwór stanowiący o kolejnym rozdziale w moim przekonaniu w zespole The Chemical Brothers. I teraz chciałbym przywołać to, co działo się kilka lat temu. To, co stanowiło poprzednią cezurę. Cezurę wyznaczoną koncertem na festiwalu Fuji Rock w roku 2011. Wtedy też do stworzenia tego multimedialnego show zaproszono Adama Smitha. On polecił, żeby w trakcie koncertu ustawić kilkanaście kamer, które znajdowały się również wśród publiczności. Całość można zobaczyć na DVD dołączonym do kompaktu właśnie z nagraniem tego koncertu. I wybieram jeden króciak, jeden drobny fragment tego multimedialnego wydawnictwa. Hey Boy, Hey Girl. Pierwotnie z końcówki lat 90. A tutaj z koncertowego albumu Don't Think, zarejestrowanego w roku 2011 w trakcie festiwalu Fuji Rock. I skoro mamy wakacje, skoro sezon festiwalowy w pełni, to proponuję, żebyśmy jeszcze przez chwilę pozostali w otoczeniu takich koncertowych nagrań. I zaproponuję Państwu Justice, zatytułowany Access All Arenas. Tu z kolei rejestracja tego występu miała miejsce rok później, również w lipcu, z tym, że w roku 2012 i odbyło się to w Les Arènes de Nîmes. Yeah. Anagram Morgana. A w nim z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy działalności słynnej wytwórni ECM Manfreda Ehera przypominam niektóre płyty wydane właśnie w tej oficynie i prezentuję fragmenty wywiadu z jej założycielem, który w trakcie rozmowy opowiadał o wielu ciekawych aspektach dotyczących zarówno tego, jak powstają poszczególne nagrania, no a potem płyty. ECM, jak pewnie Państwo zauważyli, słynie z krystalicznego dźwięku, dlatego tym razem rzecz dotyczyć będzie samej jego rejestracji. Zapytałem zatem, jak wielkie znaczenie mają techniczne parametry przestrzeni akustycznych, gdzie się nagrywa, gdzie są rejestrowane poszczególne kompozycje. I przyznam, że byłem bardzo zaskoczony pierwszą częścią odpowiedzi, mówi Manfred Ayer. Not so much the parameters are important, but the atmosphere is important. Nie tyle parametry są istotne, co atmosfera. W momencie, kiedy decydujemy o tym, jaka muzyka będzie nagrywana, trzeba bardzo dokładnie zastanowić się nad miejscem. Czy to będzie kościół, czy sala koncertowa, czy może studio. Niezmiernie ważny jest tutaj realizator dźwięku, który odpowiednio dopasowuje miejsce do muzyki. W zależności od tego, jaką wybierzemy przestrzeń, to właśnie ta decyzja determinuje kolejne, dotyczące realizacji. Czas nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem, bo niekiedy nie udaje się zgrać wszystkich terminów, muzyków i tych wszystkich miejsc, gdzie to się dzieje. Ale najczęściej dajemy radę. Bardzo ważne, żeby mieć poczucie, że wybrana przestrzeń jest inspiracją dla muzyków. Bardzo duży wpływ na komfort pracy ma to, jak na przykład słyszą się muzycy klasyczni na scenie. Ten element inspiracji przestrzenią jest niezwykle ważny. To samo dotyczy muzyków jazzowych. Kiedy są ze sobą bardzo blisko w studiu, nie zawsze, co ciekawe, potrzebują słuchawek. Czasem jednak, mimo bliskości, są niezbędne, ale wtedy słuchawki muszą być najwyższej jakości. Ja oczywiście preferuję pracę z doskonałą akustyką. W miejscach, w których muzycy mogą wykorzystać całe spektrum swoich możliwości. Usłyszeli Państwo wypowiedź Manfreda Ehera, założyciela wytwórni ECM, monachińskiego ECM-u. To wszystko z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy działalności tej kultowej w niektórych kręgach oficyny. Staram się co tydzień prezentować fragment, drobny fragment tej rozmowy, która i z powodów czasowych, i z różnych innych nie została w całości nigdy wyemitowana. Do tego wszystkiego ściągam kurz ze starych, pięknych płyt ECM-u i staram się przypominać te piękne, dla niektórych najważniejsze. Dziś przyniosłem na nasze spotkanie kultowy album Crystal Silence, stworzony przez Chica Corea i Gary Bartona. I właśnie jego pierwszym nagraniem kończę nasz wspólny czas. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę.